Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schiphol noemt het waardeloos dat het vandaag weer zo'n chaos op de luchthaven is. Er staan extreem lange rijen waardoor sommige reizigers hun vlucht missen. Schiphol geeft de schuld aan de beveiligingsbedrijven. Die zouden 13% minder beveiligers hebben geleverd dan beloofd. Vakbond FNV zegt dat beveiligers afhaken nu ze geen zomertoeslag meer krijgen. Schiphol vroeg vanmiddag luchtvaartmaatschappijen om een aantal vluchten voor de rest van de dag te annuleren. Maar daaraan wordt weinig gehoor gegeven. Het kabinet wil de schuld overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, melden bronnen in Den Haag. In plaats van wanbetalers af te sluiten, kunnen energiebedrijven hen aanmelden bij een fonds dat vervolgens de rekening betaalt. Het kabinet wil daar naar verluid honderden miljoenen euro's in steken en ook de energiebedrijven moeten meebetalen. Over de bedragen wordt nog onderhandeld. Het fonds neemt alleen de schuld over van mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moesten afsluiten met hogere variabele tarieven. Dat is binnenkort het overgrote deel van de huishoudens. De film Narcosis is dit jaar de Nederlandse Oscar-inzending. De debuutfilm van regisseur Martijn de Jong gaat over een gezin dat de verdwijning van de vader bij een duiktocht moet verwerken. Narcosis gaat later deze maand in première. De hoofdrolspelers zijn Fetja van Huet en Tekla Reuten, die allebei ervaring hebben bij de Oscars. Van Huet speelde in de laatste Nederlandse film die een Oscar won voor beste buitenlandse film, Karakter, uit 1997. En Reuten speelde in De Tweeling, die in 2003 werd genomineerd, maar niet in de prijzen viel. Dat was de laatste keer dat een Nederlandse inzending werd genomineerd. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden wat regen. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen begint bewolkt. In het oosten kan dan nog wat regen vallen. Later breekt de zon door en het wordt zo'n 22 graden. De rest van de week verloopt wisselvallig. De temperatuur daalt naar ongeveer 16 graden op vrijdag. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Krijg je die software niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Risoson mo ethera. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. NPO Radio 1. NTR. Leuk die boekenweek. En die voor kinderen is natuurlijk fantastisch. Maar wie het ontlezen echt tegen wil gaan, moet bij de jongeren wezen. Vandaar dat onze gast zich hard maakt voor de Boekenweek van Jongeren. Hier is Daan Heerma van Vos. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, Daan, het is net alsof je bent gereduceerd tot een soort kruisvaarder voor de Boekenweek Ik voor ben jongeren. Missionaris. Je bent de missionaris voor de Boekenweek voor jongeren. Ja, er zijn slechtere doelen, vind ik. Ja, er zijn slechtere doelen, maar misschien het palet is ook wel ietsje breder, ja, toch? Ja, ja. Dan alleen maar. Ja, maar dat is waarom ik hier vanavond zit. Dus dat is waarom prima. Ik hier vanavond zit, maar we het ook zeker 5-6 minuten over gaan hebben. Nee, misschien ook wel langer. Het resultaat daarvan is dit. Boekje. Het deed me een beetje denken, en dat bedoel ik dus positief. Vroeger, ja, in mijn middelbare schooltijd, en misschien zijn ze in de jouwe ook nog wel uitgekomen, je bent ongeveer 10 jaar, ruim 10 jaar jonger dan ik, had je die jonge lijsters. De lijsters, ja precies. Zeker. Waren we in pockets, ja. Goedkope pocketvorm ja, uitgegeven. Wc-papier gedrukt. Wc-papier gedrukt, grote klassiekers. Altijd ja. Met een soort, zelfde soort omslag, maar echt het goedkoopste van het goedkoopste. Maar daar kon je gewoon voor. Om couperus nog onaantrekkelijker te maken, hebben ze dat gedaan. Ja, maar ik vond het ook wat hebben. Ja, het was iedereen leuk. Had ze wel. En dan had je toch die boeken in je kast staan. En dat kostte dan 5 gulden voor de hele reeks of zo. Een soort belachelijk bedragje betaalde je er dan voor. Ja, nee, dat was leuk. Ik heb daar behoorlijk wat van gelezen, ja. Ja. Ik weet niet meer precies welke. Maar dat was ook een goede beetje een achterhaald soort kanon. Ja. Nu zou die er anders uitzien. Zeker. Het was een totaal witte kanon. Vrijwel alleen mannen. Ja. Dat zou er nu anders uitzien. Zeker. En terecht. Elke maar het is een goed kanon. Ja, maar het was een goede beginnersbibliotheek eigenlijk. Ja, in ieder geval is het zo dat het daarmee dat voor kinderen moest het heel toegankelijk zijn om gewoon die boeken in ieder geval tot hoef je niet voor ateneum voor 25 gulden te kopen. Maar kreeg je het gewoon min of meer in de schoot geworpen. Ja, en dit lijkt er wel een beetje op. In de zin dat het ook heel goedkoop is uitgegeven. Ja. Ik bedoel, daar is het geld niet in gaan zitten. Het is ook op een soort heel dun papier. Ondertussen krijg je toch... Ja, wat krijg je mee, Daan? Vertel het eens eventjes. Je krijgt een mini-boekje. Een lijsterachtig boekje met gedichten van Gershwin Bonifacia, een kort verhaal van mijzelf en een spannend verhaal van Chinook Thijssen. Ja. Dus drie smaken eigenlijk. Verschillende soorten literatuur. Die als het goed is de leerling in staat stelt om een beetje te kijken wat hij of zij leuk vindt. Ja, en in welke oplagen wordt dit verspreid? Weet je dat toevallig? Heel veel, 150.000 geloof ik. Ja, precies. Ligt op elke middelbare school, als het goed is. In elke winkel en in elke bibliotheek. Dus dat is heel... groot. Dat is in korte tijd is die boekenweek van jongeren heel groot geworden. Want een aantal jaar geleden was die er überhaupt niet. Nee. En wat is het precies, de boekenweek voor jongeren? Dat is een... Je had vroeger de grote boekenweek en de kinderboekenweek en niks ertussen eigenlijk. En dit hebben ze... dit is ontstaan. Ja, eigenlijk na een initiatief van mij ooit. In 2014. Toen... Oké, ik ga dit zijpad in. Even dat je het weet, dit is een zijpad. Ik duik erin. Is goed, fijn dat je het allemaal even benoemt. Ik was toen een aantal keer... Ik schreef toen nog niet zo heel lang. Ik was een aantal keer in een bibliotheek geweest om voor te dragen. En dat was wel leuk, maar het waren altijd... Want naast Missionaris voor de Jongerenboekenweek ben je gewoon schrijver. Schrijver, precies. Ja, ik ben schrijver. Ja. En dan waren er 25 mensen, hele brave... Allemaal grijze koppen die had het braaf gelezen. Maar ik dacht, dit is niet waar het eigenlijk om gaat. Als we willen dat er mensen blijven lezen, moet er iets anders gebeuren. En een week daarna was ik op een school en dat was heel, heel spannend, heel chaotisch. Sommigen lazen, anderen totaal niet. Maar ik had een heel leuk gesprek met die scholieren. Ik weet niet meer waar die school was. Toen dacht ik, hier moet veel meer gebeuren, want ik had... Geen enkele van mijn collega's ging vaak naar scholen. Dus toen dacht ik, dit moet gebeuren. Ik wist nog niet precies wat dit was. Dus toen ben ik naar het CPNB gegaan. De stichting die dit soort dingen, die ook de gewone boekenweek organiseert. En heb ik een afspraak kunnen maken met de directeur. En dat was een gelukje, want die vond wilde plannen... die eigenlijk onhaalbaar waren, alleen maar leuk... Dus ik zei tegen hem, tegen Eppo... Dat is dat kereltje wat nu bij Beeld en Geluid zit. Ja. Van Nispen tot Zevenaar zei ik, dit moet volgens mij gebeuren. En hij zei, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Ga het maar doen, er is geen budget. Dus toen heeft hij voor een paar honderd euro een hele oude Mercedes gekocht. Waarmee ik dan naar scholen ging. Die Mercedes ging meteen kapot, dus het was... Liften. Toen had je rijbewijs al inmiddels. Nee. Oh, nog niet. Iemand van het CPNB reed steeds. Ja. Tussen zijn of haar uren door. Het was echt houtje touwtje. En dan werd ik... Die scholen waren niet eens van tevoren op de hoogte gesteld. Dus mensen hadden geen idee wie daar voor het lokaal stond of in de aula. Dus wij zouden zeggen, als je het echte boekenweekgeschenk mag schrijven... dan word je geloof ik ook in een limousine alsmaar rondgereden... om voor juichende zalen over je boekenweekgeschenk te vertellen. Ja, dit was, en jij was een beetje glamourloze variant. In een kapotte Mercedes door een secretaresse die toch weinig te doen had. Naar mensen die het niet boeide. Dat ik kwam. Ja. Maar toch kreeg ik daar hele goede reacties op. En het CPNB ook. Dus het jaar daarna Dachten ze, dit moeten we serieuzer aanpakken. En toen is het eigenlijk een campagne van hen geworden. En verscheen er zo'n 3-pak bij elk jaar. Ja. En werd het groter en groter. En ja. Nu is het een echt iets. En vragen ze me. En ben je eigenlijk altijd een beetje betrokken erbij gebleven? Ja, ik ben altijd een van die schrijvers geweest die één week in het jaar de hele dag naar scholen gaat. Ja. Hey, en lieve Daan, ontlezing is here to stay, zou ik haast willen zeggen. Ja, is het niet een gevecht tegen de bierkaai wat je aan het voeren bent? Ik vind het een nobel gevecht. Ja, maar dat zijn toch de enige gevechten die ertoe doen. Tegen de bierkaai. Wie moet het anders doen? Ja, ja. Nee, waarschijnlijk... gevechten die je kan winnen, die kan iedereen voeren. Nou, kijk, het is... Kijk, de grote verschuiving is dat we naar een beeldcultuur gaan. Dat kun je nooit stoppen. Mensen gaan minder lezen. Ja. Maar je kan dat wel zo lang mogelijk uitstellen. En je kan wel mensen die eigenlijk zouden willen lezen, ja, maar dat niet van zichzelf weten, ja, die gewoon in wie het nooit opkomt om een boek, ja, te pakken. De paar zielen die gewoon van nature lezers zijn, die, ja, het echte lezersgen in zich hebben. Ja, en dat zullen er minder zijn dan vroeger, omdat er gewoon veel meer ander entertainment, ja, voorhanden is. Ja, maar is. Ik geloof dus niet in een gen. Ik geloof niet dat de ene, nee, dat... Nee, ik geloof dat het te maken heeft met... Het een kans geven. Ja, acquired taste ook een beetje. Je moet het leren. Ja, je moet het leren. En als je het als scholier niet leert... Dan ga je het later ook nooit doen. Nee. Dus daarom is het wel een belangrijke levensfase om dat te doen. Ja. Omdat ik zeg niet tegen die leerlingen dat ze moeten gaan lezen. Dat is mijn plek helemaal niet. Nee. Mijn doel is dat ik aan het... Mijn doel is dat als zij de volgende keer in de bibliotheek staan... dat ze denken... waarom niet? Laat ik het een kans geven. Ja. En in plaats van met tegenzin het dunste boekje uit de kast trekken... dat ze toch bij voorbaat stom zullen vinden. Ik vecht voor die kans, niet om het eindresultaat. Ik snap het. En welke sluiproute kies je om ze niet meteen het lezen tegen te maken? Dat ze niet zeggen van flikker op, man. Maar dat ze dan toch ergens ineens geprikkeld raken. Ja, door er niet voor weg te lopen dat het inderdaad dat lezen... saaier is dan, dan televisie kijken, ja, dan precies. Series kijken. Ja. Je moet niet gaan doen alsof dat niet zo, nee, is. Dat is veel makkelijker. Gewoon weg, omdat je helemaal geen inspanning hoeft te leveren. Nee. Het nadeel is dat je dus ook nooit deel kan worden van het verhaal. Maar je moet niet doen alsof het even makkelijk is. Niet doen alsof het even ontspannend is. Wat bedoel je daarmee, Daan? Je kan geen deel worden van het verhaal? Als je kijkt naar een serie, dan moet je het altijd doen met de verbeelding van anderen. Je moet het doen met de beelden die anderen jou voorschotelen. En die verwerk je of die laat je tot je komen, maar je doet er niks mee. Met lezen, woorden zijn niks anders dan codes. Jij bent degene die ze omzet. Jij bent degene wiens verbeelding. Daarom heeft iedereen een ander beeld van het boek dat hij leest. Ja. Een boek is een samenwerking. En dat... Ja, dat moet je een beetje... Daar is een inspanning voor nodig. En mijn ex-vrouw wilde nooit dat er een auteursfoto achter op het boek stond. Omdat ze dan al te veel werd geleid in wie dat allemaal had opgeschreven, al die woorden. Ja, dat snap ik eigenlijk, ja, wel. Ja. Ja. Dus bij lezen is het grote voordeel dat er inderdaad een code staat. Die kan je zelf kraken en dan kan je er zelf helemaal je eigen, ja, daarom, ding mee doen. Daarom is het ook, als het lukt, een veel persoonlijkere ervaring dan een film kijken of een serie kijken. Dus de beloning is heel anders. Maar om dat te doen, moet je wel over een drempel. En je moet niet doen alsof die er niet is. En het tweede wat ik ze vertel is dat ze anders moeten leren boeken kiezen. Niet zoals ze dat meestal gewend zijn, namelijk het dunste boekje kiezen. En dat gaat dan over een eenzame schipper aan het begin van de 19e eeuw. Ten tijde van een damdoorbraak en hoe zwaar die het had. En dat is dan 90 pagina's. Maar... Of het gouden ei. Ja, of het gouden ei. Ja. Nou, het gouden ei zou ik niet zo snel ontraden. Nee, precies. Nee, dat is dan en dun. Dat is een onvergetelijk verhaal, het, ja, gouden ei. Dat, ja. En dat is om die reden heel erg goed. Ja. Maar over het algemeen zoek iets wat dicht bij je ervaring ligt. Als je meer iemand bent die heel erg van voetballen houdt, lees dan een keer een hard gras in plaats van Harry Mulis. Ja. Gewoon zoek even, als het maar 5 minuten, naar iets. Want iedereen heeft dingen... Die interessant vindt. Iedereen. ook als die zogenaamd laagdrempelig zijn. Mensen denken dat er daar dan geen literatuur over is, maar die is er wel. Je moet gewoon even zoeken. Ja. En dan pas wil ik horen dat je lezen stom vindt. Als je dat hebt geprobeerd. Ja. Doe die moeite. Ja. En dan praten we verder. En dan praten we verder. Ja. En dan kijk je ze aan. Dwingend. Ja, dan kijk ik ze dwingend aan. En een paar... ja, en ik vraag meestal ook, wie vindt lezen stom? Nou ja, dan kijken ze elkaar lachend aan. En iedereen. Allemaal, ja. Wie vindt lezen heel stom? Iets minder. Wie heeft een hekel aan lezen? Volgende vraag. En uiteindelijk, wie haat lezen? Ja. Dat is meestal één of twee, ja, precies, doorgaans jongens. Ja. Achter in de klas. Rugzak ligt op hun tafel. Ze kijken naar buiten. Ze weten niet precies wat ze zeggen, maar ze willen gewoon een indruk maken op de anderen. Daar ga je mee in gesprek. Okay. En die beweeg je naar dat punt toe. En als je hem meekrijgt, gaat iedereen mee. Oh, ja. Krijg je een waanzinnige hekel aan pubers als je dit aan het doen bent? Of hou je van ze? Of van allebei een beetje? Ja, ik geef nu alle opties. Nee, ik denk dat ik vind het heel vermoeiend. Elke keer als ik voor zo'n klas heb gestaan, denk ik daarna, voel ik me uitgehold en denk ik, ik kan nooit leraar worden. Maar wat ik wel waardeer is de eerlijkheid. Je ziet gewoon direct of zo'n puber het interessant vindt wat je vertelt. Ja. Je voelt het, je ziet het, ze kijken naar buiten, ze pakken hun telefoon. Dus het is een heel eerlijk... In de volwassen wereld vinden mensen je vaak ook bijzonder oninteressant, maar dan laten ze dat niet merken. Nee. Dus ik kan dat eigenlijk wel waarderen. Kan het wel waarderen. Ja, maar ik zou nooit leraar kunnen worden. Nee, omdat het wel elke keer ook een berg is die je moet beklimmen. Het gaat niet vanzelf. En ik denk dat ik niet iemand ben die zegt, zo zit het. En een leraar is dat wel. Ik ben iemand die... Nou, een leraar is dat wel. Een goede leraar is dat natuurlijk ook niet. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar wel een beetje. Meer dan ik. Als een leerling mij zou vragen, ja, maar waarom is dat zo? Zit dat eigenlijk wel zo? Volgens mij zit je te lullen. Zou je om je gaan twijfelen? Dan zou ik denken, ja, misschien zit ik wel te lullen. En dan een kwartier verder. En dan, ja, maar dan een leuke leraar. De leuke leraar hadden die gaven natuurlijk ook. Ja, misschien om gewoon wel een beetje in gesprek te zijn. Nou, dan vind ik het misschien gewoon te moeilijk. Het is ook heel moeilijk. Ja. En het is natuurlijk, je zit inderdaad tegenover een groep mensen die nog nooit van sociaal wenselijk hebben gehoord. Nee. Dus die je niet zomaar met allerlei bullshit laten wegkomen. Of inderdaad hun gevoelens onder stoelen of banken. Heb jij weleens voor een klas gestaan? Nee, volgens mij niet. Nee, ik heb er wel eens in gezeten natuurlijk. Ja. En ik heb kinderen opgevoed. Dus, ook een soort puberpubliek? Zeker. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Maar het lijkt me ook heel, heel, heel, heel, heel erg moeilijk. En was jij dan... Wat voor lezer was jij toen? Wat voor type was jij op school? Was je iemand die naar buiten keek en zei en dacht... Ik was natuurlijk ook... ik zat net zoals jij op een gymnasium. En opgevoed in een huis waar ook gelezen werd. Dus ik was wel... Er was nog geen mobiele telefoon, Daan. Ik bedoel, dat is natuurlijk de grote vijand waar we mee te maken hadden. Ja, ik had de Commodore 64 als tegenstander van het lezen. Nou, dat was de al Super Nintendo. Dat was ook geduchte concurrentie. Jij was van de Super Nintendo. Dat is alweer een soort generatietje later dan ik met mijn Commodore. Dat was al geduchte concurrentie van het lezen. En moet je nagaan, nu zijn die dingen zoveel geavanceerder in het in je brein kruipen, je verslaafd maken, als maar nieuwe dingen toewerpen, waardoor het spannender en geiler en fantastischer wordt. Wij zaten nog met domme computers die niet eens op het internet waren aangesloten. Het internet bestond namelijk nog niet. Nee, het is veel moeilijker om mensen om leerlingen te laten lezen, maar ook... Ja, maar ook mijzelf. Ja. Bedoel, ja, dat is waar. Ja, dat is gewoon... Dat is, het is echt ook ik, ja. Ja, ja. Ja, het is een geheide... Soms zit ik dan te vertellen over waarom ze moeten lezen. Ja. En dan tussen de uren door zit ik op Voetbalzone te kijken. Ja. Voetbalzone roept altijd, Daan. Voetbalzone roept altijd. Maar goed, ik denk dat met 3-pak, ja, je gaat ze allemaal pakken. Ja, weet je, het is maar 150.000 verspreid. Al zijn er 100 die hiervan denken van, oh, eigenlijk best wel leuk. Ja, precies. Toch? Dan heb je al een hele goede score, is, toch? Over het algemeen, we hebben het nu over de macro-trend van minder lezen. Ja. Nieuwe onderzoeken laten zien dat er eigenlijk meer gelezen wordt. Dat er nu 4 op de 10 leerlingen lezen niet. Dat waren er een paar jaar geleden 5 op de 10. Over het algemeen wordt er meer gelezen. Ook door dingen als BookTok en zo. Ja. Dat werkt wel, leerlingen vertellen tegen... Het zijn vooral Engelstalige boeken die ze lezen. Dus de Nederlandse literatuur wint nog niet heel erg terrein. Maar ja, dat... Dat kan ook maakt nog min, ja, maakt... ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze lezen. En dan later komen ze wel ergens En we kunnen natuurlijk heel defaitistisch erover zijn. Maar lezen is natuurlijk ook gewoon iets fantastisch. Het is natuurlijk een meestelijke uitvinding. Ja, voor mij is het de enige manier om echt contact te krijgen met de wereld. En met andere mensen. Hoe andere mensen denken. Hoe andere mensen voelen. Dus ja, voor mij... Is het eigenlijk ook... je hebt hier voor Driepak heb je een boek geschreven over angst. Ja. Je bent diep in angst gedoken. Wat angst is en angststoornissen. Angst waar je zelf veel last van hebt gehad in je leven. Nu heb ik een dochter van 11 die ook nogal paniekerig in het leven staat. En een maniacale lezer is 's avonds in bed... Die verslindt echt boeken op haar e-reader. En ze zegt letterlijk, dat is voor mij eigenlijk de enige manier om even verlost te zijn van mijn eigen gedachten. En gewoon die van een ander te hebben. Ja, dat is. Je stapt een brug over naar de gedachtenwereld van anderen. Ja. Dus je kunt even. En daar vind je heel veel. En het is ook een vorm van even ontsnappen. Dus als je heel erg bezig bent met piekeren of paniekgedachten, kan het ook daarvoor. Een heel probaat kalmerend middel. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is wat het daar. Nou, dat is wel een goede oplossing. Er zijn veel slechtere manieren om met paniek om te gaan. Absoluut. Nee, ik vind het geweldig. En ik vind het ook heel lief hoe ze zich vastklampt aan de e-reader. En wat voor een lifesaver dat voor wat haar... Wat voor boeken leest ze? Dat weet ik. Ja, ze heeft zo'n Kobo Plus abonnement. Ja. Dus dan kan je gewoon oneindig en een beetje in de young adult-achtige... En ze weet vaak zelf ook niet hoe ze heet, de boeken die ze leest. Maar ze tikt gewoon de een na de ander aan. En dan roust ze er doorheen. En hebben jullie het er wel eens over wat ze leest? En wat ze mooi vindt en wat ze zoekt? Nou, ik probeer het wel eens. Maar dan is dat niet eens... Nee, het is misschien ook heel privé. Maar... Ja, dat is eigenlijk... Dat boeit haar eigenlijk niet eens zo. Nee. Ja, ze is natuurlijk intens into Harry Potter geweest. En ze heeft alles van Carrie Slee gelezen. En ik weet wel een beetje wat, maar heel vaak leest ze ook boeken gewoon... Die jaagt ze er gewoon doorheen, zou ik maar zeggen. Wat leuk. Ja, het is ook heel leuk. Of het is... Ach ja, een kinderleven. Hoe is het met jou, Daan, verder? Hoe is het leven? Wel goed, ja hoor. Ja? Nou ja, het is een... is het goed? Nee, het gaat over het algemeen goed. Het is een ander jaar dan andere jaren. Door, dat is verder geen geheim, door het overlijden van mijn vader. Ja. Dus ik zou niet per se zeggen dat het heel goed gaat... Maar goed genoeg. Ja, je vader was Arend-Jan Herman van Vos. Ja. Iemand die ik ook heel goed gekend heb, omdat hij mijn chef is geweest, heel lang bij de VPRO. Is hij jouw chef geweest? Ja, jarenlang. Oh jee. Hij is ook zal ik zeggen, het eerste cassettebandje wat ik opstuurde om bij de radio te gaan werken, was naar hem. En dat heeft hij toen doorgestuurd naar Wim Noordhoek, die er vervolgens zijn ding mee heeft gedaan. Wat is het ding wat hij ermee heeft gedaan? Wat Wim ermee heeft gedaan? Nou, Teun en mij, het gaat om Teun van de Keuken en mij. We wilden samen een radioprogramma maken. Toen waren we denk ik 21 of zo. En toen heeft Arend-Jan dat doorgestuurd naar Wim Noordhoek. En Wim heeft ons toen bij de avonden een eigen hoekje gegeven. En dat hebben we een paar jaar gevuld. En, zo begon dat? Zo begon dat, ja. En daardoor altijd een diepe adoratie voor Wim gehad. Die zich als een radiovader over ons ontfermde. Maar Arend-Jan die torende daar weer boven. En ik heb ook bij Radio 1 gewerkt toen bij de VPRO. Daar was hij weer een soort director. Dan liep hij daar ook rond op die redactie. En, hij sprak niet vaak over zijn werk. Nee, ik heb hem veel meegemaakt. En het was een intrigerende man. Heel dat kan erg, ik beamen. Heel erg grappig. Heel erg amabel in zekere zin. En leuk om sociaal mee te verkeren. Maar ook mysterieus en gesloten tegelijkertijd. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ja. Want je hebt dus in je vorige boek je eigen angst beschreven. Was zijn dood een wezenlijke angst voor jou? Zijn overlijden? Of het overlijden van een van je ouders, maar ook van hem? ik wist dat hij het eerder zou zijn dan mijn moeder. Het was niet een wezenlijke angst. Het was wel iets waar ik al langer mee bezig was. Ik, 2 jaar geleden ben ik begonnen met schrijven aan een manuscript over zijn roman over een familie en wat er gebeurt als de vader ineens overlijdt. Dus daar was ik al een eind mee op streek toen hij ineens ziek werd. Dus er, ik denk dat ik er al wel mee bezig was zonder dat ik wist dat ik er mee bezig was. Schrijf je boeken om situaties te kunnen begrijpen voor jezelf? Om de raad mee te weten? Deels wel, ja. Maar dat is, het is niet alleen maar... het is niet alleen maar therapeutisch. Het gaat ook om... lezen is ook altijd een sprong, een stap in het onbekende. Het is ook fantaseren over wat er zou gebeuren. Het is niet alleen maar een manier om te gaan met het gewone leven. Nee, maar met therapeutisch zou je ook suggereren dat het iets oplost. Terwijl het kan je ook verder de verdieping in helpen. Of het kan, dat is waar. Of zoals ik interviewde ooit Jan Wolkers en die zei van ja, ze hebben het altijd over dingen van je afschrijven. Maar ik vind meer dat je het juist naar je toe schrijft. Het kan natuurlijk ook juist dat je de problemen nog meer internaliseert. Met die roman, was dat wel aan de gang. Ja. Ik weet nog dat ik was bezig met een hoofdstuk waarin de zoon zijn de begrafenistoespraak houdt. Mm-hmm. En een week later kregen we bericht dat Arend-Jan ziek was. Daarvoor wisten we dat niet. Het ging behoorlijk snel allemaal. Toen dacht ik, ik kan nu niet verder schrijven. Dit is te dichtbij zonder dat ik dat wist. Als ik dat nu doe, als ik nu doorga, dan volgt er een soort vermenging van het echte en het fictieve die ik niet goed aan zou kunnen. Waarom niet? Omdat ik bang was dat het boek dan over hem zou gaan. Omdat ik de gedachte dat ik tijdens zijn ziekbed ook maar 1 keer zou denken, dat is een mooie scène. Ja, dat vond ik onvergeeflijk. Ik dacht, dat mag ik nooit als materiaal gaan zien. Dus ik kon toen niet verder. Maar je bent schrijver dan. Ik zeg ook niet dat het redelijk is. Misschien verandert het. Maar op dat moment kon ik niet Waarom zou je het zo onvergeeflijk hebben gevonden als je aan zijn ziekbed op een gegeven moment, naast al dat verdriet, ook had gedacht, goede scène? Omdat het een afstand tussen mij en hem zou hebben gebracht. Die ik op dat moment niet wilde. We waren juist dichterbij aan het komen bij elkaar. Ik had hem... We verzorgden hem thuis. Daarin speelden ook zijn kinderen een grote rol. Ik ook. Ik heb hem 20 jaar lang altijd Arend-Jan genoemd. Maar in die laatste maanden noemde ik hem ineens weer papa. Ik ging dat niet op het spel zetten voor een hoofdstuk. Want... Dan zou er afstand zijn opgetreden. Ja. Dan zou ik anders naar hem zou kijken. Want de schrijver en de zoon kunnen niet helemaal tegelijkertijd opereren. Zodra je beschouwer bent, ben je niet meer volledig deelnemer. Ben je niet meer volledig deelnemer. Nee. En je vond dat je het aan hem verplicht was om volledig deelnemer te zijn, of aan jezelf verplicht was om volledig deelnemer te zijn? Aan ons. Aan onze band. Die niet altijd makkelijk is geweest. Nee, dus je dacht, we hebben zo lang van elkaar gehouden, zijn we vader en zoon geweest, maar ook geploeterd en gevochten en geworsteld en het misschien niet begrepen wat we van elkaar wilden. Ik improviseer nu maar wat. Ja. Dat begint net weer een beetje in elkaar te klikken. En dan mag je op geen enkele manier dat proces verstoren. Ik vond van niet. Nee. Misschien vinden anderen dat van wel. Nee, maar dat is, bedoel, jij bent de enige scheidsrechter in deze. Kan de enige scheidsrechter zijn in deze. Ja, ik had het. gevoel, als ik dat nu toelaat, als ik er niet helemaal ben, dan zal ik mezelf dat altijd kwalijk nemen. Ja. Ja. Er komt nu een nieuwslezer binnen, Daan. Wat ik op zich ook wel weer passend vind, want je vader was een man van de feiten. Ja. Een man van de feiten, maar ook een maniakaal radioluisteraar. Zeker. Ik trof hem werkelijk nooit en ik trof hem best wel regelmatig in de stad zonder een koptelefoontje in zijn oor. Waar die, ik denk altijd wel nieuwszenders. Ja, altijd één oortje, het andere was kapot. Precies, één oortje. En dat was 20 jaar lang kapot. Was hij toch altijd wel nieuwszenders aan het luisteren en daar wat van aan het vinden. Dus je zou kunnen zeggen, goh, wat ongepast. We zaten net in een emotioneel gesprek over je vader. Nee, het is ik kan ook zeggen, dit is helemaal perfect. Ja. Dat het nieuws nu gelezen wordt door Moad El Wakili. NPO Radio 1. Het kabinet wil de schuld overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, melden bronnen in Den Haag. In plaats van wanbetalers af te sluiten, kunnen energiebedrijven hen aanmelden bij een fonds dat vervolgens de rekening betaalt. Schiphol noemt het waardeloos dat het vandaag weer zo een chaos op de luchthaven is. Er staan extreem lange rijen, waardoor sommige reizigers hun vlucht missen. Schiphol geeft de schuld aan de beveiligingsbedrijven. Die zouden 13% minder beveiligers hebben geleverd dan beloofd. De film Narcosis is dit jaar de Nederlandse Oscar-inzending. De debuutfilm van regisseur Martijn de Jong gaat over een gezin dat de verdwijning van de vader bij een duiktocht moet verwerken. Hij gaat later deze maand in première. Profvoetballers zullen dit seizoen vaker en gerichter worden gecontroleerd op het gebruik van doping. De dopingautoriteit gaat clubs in het betaald voetbal voortaan onaangekondigd bezoeken op trainingsdagen. Eerder vonden ze alleen plaats bij wedstrijden en werd via een loting bij notaris bepaald wie aan de beurt waren om te worden gecontroleerd. Kunststof. Ja, dankjewel. Wat een stem, hè? Waanzinnig. Ja. Het is echt, want het is elke keer dat je denkt, loopt hij binnen, denk je, een soort jongetje. Ja. En dan komt die stem eruit. Ja. En dan, nee, ongelooflijk. Ja, dat is echt ongelooflijk, ja. Maar dit allemaal terzijde. En is dat afscheid van je vader, wat je net beschreef, en waar je geen afstand, je wilde op geen enkele manier iets toelaten wat de afstand tussen jou en hem zou kunnen vergroten, omdat jullie weer dichterbij kwamen tot elkaar. Is het afscheid geweest wat het moest zijn? Is het wat het moest zijn? Ja, ik denk het wel. Iets beter had het niet gekund, denk ik. Had hij niet gekund. Hij was geen fan van wat hem te wachten stond. Doodgaan. Ja. En binnen die beperking hebben wij het samen goed gedaan. Ik weet nog dat ik hem ineens weer papa noemde. En toen dacht ik, het is gelukt. Het was denk ik 2 weken voor zijn dood. Er waren verzorgers die kwamen even het beddengoed goed doen, een kussen recht kloppen. En hij vond dat heel vervelend en vloekte steeds. Hij was al behoorlijk verzwakt. En ik stelde hem gerust. Ik zei, het is goed, papa. Ik ben erbij. Maar het vloekte er ook uit. Ja. Het was niet een beslissing van je papa te gaan zeggen. En pas een paar dagen later dacht ik, verdomd. Ik heb dat heel erg lang niet gezegd. Ja, en dat je hem Arend Jan was gaan noemen, was dat ook een iets onbewust geweest? Of was dat wel een soort... Nee, het was ook geen keuze. Nee. Nee. Ik weet niet waarom dat was. Nee, geen idee. Nee, hij noemde... Hoe noemde hij mij? Nou ja, ook Daan. Nee, er was in maar dat je eigen kind bij zijn voornaam noemt is op zich niet zo heel... Nou goed, je kan nog zeggen lieverd of schat of... Ja, of knul of zo'n. Ja. Dat is een heel scala. Ja. Dat deden we niet echt. Nee. Nee, ik weet niet waarom dat is. En ik weet ook niet of ik hem recht doe door dat nu... Een raadselachtige man was het, hè? Arend Jan, je vader. Het was een raadselachtige man. Ja, voor jou ook? Ja. Ja. Ik denk voor niemand niet. Nee. Ik denk ook voor zichzelf niet. Je denkt dat hij zijn eigen raadsel ook nooit ontsluierd heeft? Ik denk dat hij niet wilde, dat hij dat niet wilde. Want? Wilde proberen. Niet, zich niet verheugend op wat hij dan aan zou treffen? Of de knoop die hij dan zou zien, dat hij dan toch niet te ontwarren was. En dan zit je ermee. Dan maar wegblijven van die knoop. Ja. Of zoiets. Ja, dat denk ik. Zullen we even naar Bob Dylan luisteren? Ja, laten we dat doen. Wat heb je meegenomen? Een bijzondere opname uit, ik geloof, 2021. De hele wereld zat in corona-lockdown. Dylan's tourmanager schreef rond aan concertvenues. Bob is bored. Niemand reageerde, behalve een Israëlische documentairemaker. Dus heeft hij een of ander vaag Israëlisch concert opgenomen, waarin hij zijn oudste nummers, zijn vroegste nummers, opnieuw zingt. Dus met die oude stem. En dat is waanzinnig mooi. En waarom ik dit nummer kies... is omdat ik... het is het laatste nummer waar ik samen met mijn vader naar heb geluisterd. En wij deelden veel in muziek. Dus ik nam dat mee en liet hem horen. En toen pas ontdekte ik dat hij... dat Dylan ook de tekst had veranderd. Hij zong bijvoorbeeld... "'Tis Queen Jane Approximately", heet het nummer uit 65. Hij zei, hij zong bijvoorbeeld... "'You just need someone to protect you". En het was even alsof die kleine verandering in dat nummer... die tekstverandering over wat mijn vader en mij... Wat was de oorspronkelijke tekst? Ja, okay. Ik weet niet welke zin die verving. Okay. Maar ik weet zeker dat zowel mijn vader als ik dachten... die verandering gaat over ons. Mijn vader wilde gewoon dat iemand hem beschermde. En we luisterden dat nummer af. Allebei hevig geroerd. Allebei te trots om dat te laten zien. En aan het einde van het nummer zei hij, vroeg hij van welke cd dat die kwam. En dat had ik ergens obscuur online gevonden, want het is een bootleg. Toen zei hij, ik wil je die geven. En toen zei ik, ja, ik heb hem gevonden, ik heb hem gekocht. Ja, maar het is vanaf nu een cadeau van mij. Dus hij maakte toen... Dat is makkelijk cadeaus geven. Ja, van dingen die iemand al heeft, die roep je dan uit tot een cadeau. Ja, maar het was het liefste cadeau waar hij toen nog in staat was. Het is heel poëtisch om het zo te doen. Ja, hij maakte gewoon €20 over. En vanaf, dat heeft hij ook gedaan. Ja, heeft hij gedaan. En vanaf dat moment had hij ons dat nummer gegeven. En dat is ook het laatste cadeau wat hij je gegeven heeft, misschien wel. Ja. Send back all your invitations, and your father to your sister explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all the flower ladies are back, will they let you? And the smell of the roses does not remain, and all of your children start to resent you. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? When all the clowns that you have commissioned have died in battle or in vain, and you're sick of all this repetition, won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now when all of your advisors start to neglect you, and you cannot convince them of your pain, and you want someone to protect you, won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Turn you out of the cheek to I'll lay down their bandanas and complain, and you'll want someone you don't have to speak to. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Zelfs het einde is schitterend. Ja, het is heel mooi. Het is een hele dierbare cd van me. Ja, dat snap ik. Twee dingen, Daan. Je zegt, you just need someone to protect you. Of tenminste, dat zingt Dylan. Ja. En dat was een zin die jou toen... dat op dat moment gold had voor dat jij je vader moest beschermen. Ja. Heeft hij jou beschermd? Soms wel, soms niet. Wist je wanneer hij je wel ging beschermen? En wist je ook wanneer je geen bescherming van hem kon verwachten? Nooit helemaal. Dat was ondefinieerbaar. Dat was grillig. Ja, niet helemaal kenbaar, nee. Nee. Maar goed, uiteindelijk worden onze ouders onze kinderen... Zo zag ik hem op het laatst ook. Toen hij eenmaal heel ziek was? Ja. Ja. Dus ik, ja, kon het... hij zich ook tegen je keren? Nou, dat is wel... Dat is te groot. Dat is te groot. Ja, maar eigenlijk... voelt het niet juist om zijn vaderschap nu te evalueren. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik er nog een tijd voor nodig heb om die überhaupt te wegen. Om te bedenken wat het is geweest. Ja. Ja, maar daar heb ik gelukkig nog lang de tijd voor. Dat hoop ik voor je. Ja, okay, ja, dat weet je nooit helemaal zeker, maar goed. In ieder geval in principe, nog een tijdje. Statistisch gezien heb je daar nog heus lang de tijd voor. Ja, en het voelt ook... Heb je dat gedaan bij zijn leven? Was je toen aan het evalueren? Of heeft die evaluatie nu een totaal andere weg ingeslagen? Nu ze er niet ik heb meer is. In mijn leven heel erg, ik denk al zijn kinderen, heel erg veel over hem nagedacht. omdat hij niet helemaal kenbaar was. Ook voor ons niet. Dus het was vaak gissen naar wat vindt hij, wat bedoelt hij, wat vindt hij eigenlijk, wat zegt hij wel, wat zegt hij niet. Dus ja, daar heb ik wel veel over nagedacht, zonder dat daar ooit een antwoord op kwam. Want dat was het lastig met hem, dat je nooit helemaal wist op welke bodem je stond. Nee, ik niet. Maar ik ben ook, ja, daar gaat het angstboek ook gedeeltelijk over, een gevoelig, misschien overgevoelig kind. Ik weet niet of, als je het aan de andere kinderen zou vragen, ze dezelfde ervaring hebben gehad. Dat weet ik niet. Nee. Maar ik niet helemaal, nee. Nee. Nee. En een ander ding is, Martin Bril schreef over Bob Dylan als de man in de verte. Iemand die altijd in de verte bleef en die, hoe je ook je best deed, dat je hem nooit echt kon grijpen. Ongrijpbaar. Ja. Dat geldt dan eigenlijk voor je vader ook een beetje. Ja, behalve aan het eind. Toen kwam het. Toen heeft hij... Nou, toen stond hij... Het was een hele trotse man. En hij stond ons toe om hem zwak te zien. En hem te verzorgen. En om met hem nog een paar films te kijken. Nog naar de radio geluisterd. Nou, hij zei niet zoveel, maar dat hij... En dat was iets totaal anders dan wat hij jullie vroeger toestond. Want ik weet wel, ik sprak stond natuurlijk het om... met hem. Hij praat altijd met heel veel liefde over jullie. Ik weet niet of jij of je broer bezeten was van Christian Vieri. Ik. Jij? Ja. Nou, ik heb een reeks van obsessies achter. Ja, nou, daar was dit er een van. En daar vertelde Arend-Jan over. Oh, dat en, wist ik niet. Ik kan me herinneren dat ik hem een keer belde over iets. Dat hij zei, ja, ik sta net op het punt om naar Spider-Man te gaan met jou of met je broer, dat weet ik niet. Dacht ik van, oh, wat heerlijk. Of hij ging naar kijken als jullie aan het voetballen waren. Ja. Dus hij was... Tenminste, hij kwam op mij wel over als een hele toegewijde... Dat was hij in ook. In ieder geval geïnteresseerde vader. Ja, tot ik denk 2 jaar geleden stond hij elke zondag bij het voetbal van mijn broertje. Ja. Elke zondag. Ja. Dus dan hebben we het over 30 jaar achter elkaar. En 2 jaar geleden was mijn... En dat is niet Ajax 1 wat je dan ziet spelen. Nee, 2 jaar geleden was mijn broertje 30. Toen stond mijn vader nog steeds langs de zijlijn. Ja. En dan zei hij nog steeds, als de spelers dan naar binnen liepen bij de rust, wie er allemaal slecht speelde. Dus dat was het dubbele van hem. Hij was er wel. Hij was er altijd. Ook toen ik begon met interviewen voor zaaltjes en zo, dan was er altijd op... Hij zat altijd achterin. Je hoorde op een gegeven moment altijd zijn kenmerkende kuchje. Dat was de manier waarop hij zijn liefde... Zijn affectie toonde. Ja. Door te zijn. Niet door erover te praten. Nee. Nee. En niet door jouw knul of schat te noemen. Of je lekker te omhelzen. Of wat dan ook. Nee. Dat was niet zijn manier. Nee. En er zijn ongetwijfeld jaren geweest dat ik dat heb gemist. En nu denk ik, hij had tenminste een manier. Ja. Ja, en zo moet je ook altijd maar gewoon... ik zoek het Nederlandse equivalent voor at terms komen. Maar dat je vrede vinden met wie je ouders zijn. En als ze hun best hebben gedaan, daar dan tevreden mee zijn. Ja, en ik heb nu denk ik een voller beeld van wie hij was. Dan hoe is het met dat geleden boek waar je mee begonnen was voordat hij ziek werd? Daar ben ik weer mee bezig. En dat... Dat gaat de goede kant op, dat vordert. Maar het is ook een materie waar ik maar even kort steeds aan kan werken. Ja. Is het niet zo dat je dan dat het gevaar bestaat dat je nu alsnog achteraf de afstand creëert die je niet wilde inbouwen? Dat je het alsnog gaat abstraheren tot een verhaal of tot iets literairs of tot een gedachte? Nee, ik denk niet dat gevaar er is. Want ik heb... dat boek gaat over een vader, maar niet over hem. Nee, ik heb juist... Nee, ik heb dat niet. Ik doe juist erg mijn best om dat directe contact te behouden. Ja. Ik schrijf hem bijvoorbeeld brieven. En dat is helemaal niet abstract. Dus ik... Nee, ik doe mijn best om dat vast te houden. Ik denk niet dat het daarmee gaat. Hoe gaat dat als je hem een brief schrijft? Dat begon de dag na zijn dood. Toen dacht ik, hij zou het fijn vinden om de feiten te horen. Wat is de aanhef van de brief? Lieve papa. En? En hij is een man van de feiten, zoals je net zei toen het nieuws begon. Welke feiten heb je het dan over in die brief? Ik hoef niet de eerste brief, hoe die stierf, wanneer, wie er daarna kwamen, wat er gebeurde. Wie er omheen zaten, wat de poes deed. De eerste brief is een feitengelaas. En daarna, ik heb ze niet herlezen. Dan ga ik misschien dingen veranderen of styleren, dat wil ik niet. En daarna is het... Maar je deelt eigenlijk met hem wat er zoal gebeurd is na zijn dood. Ja, en ik stel hem vragen. Ja. En ik probeer tot een antwoord te komen. Ik probeer hem beter te begrijpen. Fascinerend verhaal geschreven, vond ik, over zijn opslag. Zijn toch wel neurotische vasthouden aan spullen. Nou, daar heb ik hem ook veel over geschreven. Daar heb je hem ook over geschreven. Ja, waarom heb je ons ook eigenlijk nooit... kunnen zeggen dat stuk wat je daarover schreef, en er zijn ook een soort brief is aan hem eigenlijk misschien. Want dat is ook een soort feit, helaas. Ja, al zijn de brieven persoonlijker. Snap ik. En je legt hier van alles voor de lezer uit wat je hem niet hoeft uit te leggen in een brief. Maar... Ja, en in een brief vraag ik ook, waarom heb je in godsnaam ons niet verteld over die opslag? Hij had waanzinnig veel spullen en hij bleek ook nog een opslag te hebben met nog veel meer spullen. En hij had niemand dat ooit verteld. Dat was heel raadselachtig. En dat in briefvorm is dat anders. Ja, maar dat was ook heel in het begin, toen we dat ontdekten van die opslag. Zijn zus, onze tante, zei dat ineens van er is ook nog de opslag. En zij wist ook verder van niks. Mijn moeder wist van niks. Dus echt we hebben, niet? Nee. Ook wel knap om dat geheim te houden. Heel knap. Ja, alsof je liefde gewoon jarenlang geheim houdt. De sleutel is gewoon nooit iets vertellen. Ja. Dus toen hebben we in oude afschriften, bankafschriften gekeken. Ja, maar precies, die afschriften waren... Hij moet daar toch heen zijn geweest naar die opslag... om er dingen heen te brengen. Zeker. Ja. Ja, er waren een paar dingen ook die ik herkende. Maar verder waren het vooral heel veel oude speelgoedpoppetjes. Het was eigenlijk een soort museum van zijn jeugd. Ja. Eindeloos veel recensies van films die hij had gekeken. Hij hield alles bij. Boekjes van films... Muziek waar hij naar luisterde. Dozen en dozen vol. Rangschikkingen van wat hij het beste vond. De beste westerns uit 1954. Volgens Arjan dan helemaal van Vos. Ja, die toen 12 was. Ja, en zo boek na boek na boek na boek. Is het nou megalomaan, Daan? Megalomaan, dat veronderstelt dat hij op zoek was naar iets groters. En dat was niet zo. Hij was op... Nou, megalomaan betekent ook, zou ik ook onder verstaan dat het belangrijk is wat Arend-Jan Herman van Vos als 12-jarige de beste westerns vond van dat jaar. Ja, maar ik denk niet dat het hem ging om de rest van de wereld. Hij wilde niet melden wat hij vond over die... Hij wilde dat het vastgelegd was. Hij wilde dat hij 10 jaar later kon denken, wat dacht ik daar ook weer van? Hij wilde alles vasthouden. Dus megalomaan... Nou ja, dat de tijd verging. Nee, in zekere zin is het willen stoppen van de tijd een megalomane onderneming. Ja, ja. Ja. Ja, in ieder geval een groteske onderneming. Het is totaal kansloos. Ja. Ja. Het is iets van een gestoorde professor-achtig. Die bezig is met de machine ontwerpen waarmee je dat kan doen of zo. Hij wilde iets wat per definitie altijd onmogelijk is. En dat heeft hij eigenlijk nooit ook al... Hield je van hem toen jullie die berging ontdekten? Ja, ik hield ontzettend veel van hem op dat moment. Ik moest ook onbedaarlijk huilen. Omdat ik dacht... Wat een neurosis. Waarom heb je dit niet verteld? Waarom vertrouwde je niemand genoeg om dit te vertellen? We hadden je niet uitgelachen. We hadden er gewoon over gepraat. Schaamte. Ja, maar dat... Dat brak mijn hart, dat hij zich schaamde. Verder hield ik veel van hem op dat moment. Ja. En ook gedreven door angst, hè? Ja, ik denk dat er veel angst... Die behoudzucht, ja. Angst voor het verstrijken van de tijd. Angst over dat dingen voorbij gaan. Ja, en dan, dan en is het... angst om daar eerlijk over te zijn. Ja. En dan is het moeilijk om te weten dat je niet lang meer hebt. Het is wat, hè, Daan? Het is wat. Ja. Ja. Je moet er maar mee dealen met al die dingen. In het leven. In het leven, ja. Iedereen moet hier op een zeker moment mee dienen natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen krankzinnige verhaal. Ja. Het ene is wat krankzinniger dan het andere. Maar, of krankzinnig, dat is een soort waardeoordeel. Het ene is extremer of buitennissiger dan het andere. Iedereen verliest iemand en denkt dit is het een unieke tragedie. En het gekke is... En juist dat we dat allemaal vinden terwijl het de hele dag gebeurt bij iedereen. Ja, maar het goede is het is ook elke keer een unieke tragedie. Dat is het ook. Dat is het ook. En tegelijkertijd is het lopende bandwerk. Ja. Het is alles. Ja. Ja. In het laatste boek van Sally Rooney heeft ze het over dat eigenlijk elke dood een apocalyps is. En ik dacht eerst, dat is een beetje grotesk. Maar het is ook waar. Ja, ik denk dat als ik dood ben, dan bestaat dit allemaal niet meer. Iedereen dit kent is eigenlijk allemaal een toneel voor mij. Toch? Dat denk jij. Nou, dat is zo. Ik bedoel, als ik er niet meer ben, dan bestaat dit toch niet meer? Voor mij bestaat dit alleen maar omdat ik het waarneem. Omdat ik het meemaak. Nou goed, dit is een hele lange filosofische gedachte. Ja, we hebben nog 1 minuut en 10 seconden. Er moet ook nog een tegel beschreven worden. Het moet ook nog gewerkt worden. De enige moeite is er nog, want de sleutel was kwijt. Is er een tegel uit een kast. En je moest het bijna op een papiertje gaan doen, die tegel. En ik heb dat niet gezegd, maar ik dacht... dat vind ik dan toch niet in de geest van Arend Jan. Nee, als radiofanaat, wat hij was... en misschien zal hij zijn eigen gedachten hebben gehad... over die tegel en dat format. Maar goed, het is toch een format wat al... weet ik veel, hoe lang bestaat dit programma? 22 jaar inmiddels. 21 jaar bestaat die tegel al. En wordt hij op de radio volgeschreven. Dus ik vond het niet in zijn stijl dat jij dat ineens op papier zou doen. Maar gelukkig heeft Helena de tegel gevonden en de stift... Nou, en je bent hem ook als een echte schrijver aan het volpennen, Daan. Dat moet toch? Ja, zeker. Wat staat erop? Draag nooit een korte broek, behalve als je naar het strand gaat. En dan zo kort mogelijk. Gadverdamme, wat een nare tegel. Van de filosoof Errol Boon. Oké, ik zal zo meteen even ruzie... Doe nooit iets op halve kracht. Oké, ik zal zo meteen dit even uitvechten met Errol Boon, wat ik hiervan denk. Dankjewel, Daan. Jij bedankt. Dank u wel, meneer Heerma van Vos. Morgen gaan we op zoek naar de ziel van de poldermokrel met Sahil Amar Aysa. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Deze week in de bonus. Atros tomaten per 500 gram voor 59 cent. Alle A-minis van de bakkerij, 25% korting. A-bolgemak van de versafdeling, 2 per 1 gratis. En alle Dr. Oetker restaurantenpizza's, 2 stuks voor 5 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Tuurlijk, advocaatpartner worden is mijn droom. Maar voel ik hier de juiste vibe? Met de pekmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn... en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Bij Albert Heijn heb je keuze uit meer dan 1500 biologische producten. En met mijn Albert Heijn Premium geniet je altijd van 10% korting... op je biologische boodschappen. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat al zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Historia emocionante. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet.